بسم الله الرحمن الرحيم إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا وصحبه بارك الله نعم علمتنا در آیاتی که قبل از آیات تلاوت شده ما آن آیات را خواندیم اشاره بود به معرکه حق و باطل و جریان حق و باطل یعنی معرکه بدر الله عز و جل در معرکه بدر کمک بسیار بزرگی نسبت به بندگان خودش نسبت به مسلمان ها و نسبت به سپاهی که همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم بود فرمودند و به ظاهر جریان بدر چنان نابرابری بود بین دو گروه و بین دو سپاه اصلا قابل مقایسه نبودند منافقین که همیشه به ظاهر نگاه می کنند و ظاهر را نگاه می کردند وقتی که جمعیت مسلمان ها را دیدند و امکانات مسلمان ها را دیدند منافقین گفتند که اینها را دینشون فریب داده منافقین در بدر همراه نبودند یک منافق حتی در بدر همراه نبود این جمله را در مدینه گفتند زمانی که صحابه داشتن می رفتن به سوی معرکه و بعدن مسئله عکس شد و برعکس شد به سوی سپاه ابو جهل منافقین که اینجا با خبر شدند گفتن اینها فریب خورده هستند اینا را دینشون فریب داده خدای تعالی در اینجا زجر و سرزنش می فرماید این سخن منافقین را اذ یقول المنافقون زمانی که منافقین می گفتند والذین فی قلوبهم مرض این تفسیر والذین تفسیر منافقون منافقون کیا هستند اونهایی که در دلشون مرض هست و مرض بود میگفتن غر هؤلاء دینهم اینها را فریب داده دینشون و فریب خورده هستند. اغتروا بدینهم فخرجوا و هم 300 و بضعه، 300 خورده هستند در مقابل الازهاء 300 و بضعه عشر الازهاء 1000 در مقابل حدود 1000 نفر. پس اینها را دینشون فریب داده، اما الله عز و جل جواب میده، این جواب الهی هست. و من یتوکل علی الله فهو حسب، و من یتوکل علی الله فان الله عزیز حکیم. هر کسی که بر الله توکل کند، فان الله عزیز حکیم جواب نیست، علت جواب است، جواب فهو حسب است. هر کسی که بر خدا توکل کند، خدا او را کافی است. به چه علت؟ به این علت که فإن الله عزیز حکیم، بدون شک الله عز و جل غالب است و در کارهای الهی حکمت هاست. خداوند تعالی در ارتباط با کشته شدگان بدر و سردارانی که در بدر کشته شدن، درباره اونها هم تخویف اخروی بیان می فرماید که اگر شما اون صحنه را می دیدید، اگر شما اون لحظات را می دیدید که کفاری که اونجا مردند، کفاری که اونجا کشته شدند، چگونه ملائکه ارواحشون را قبض کردند، چگونه ملائکه با خشونت با اونها برخورد کردند، اگر اون صحنه را می دیدید جواب را میتونیم مقدر بکنیم بر اساس قرائن. لرأیت امرا عجیبا، لرأیت امرا عظیما، لرأیت امرا فظیعا. واقعا یک صحنه بسیار عجیبی میدیدید، یک صحنه بسیار وحشتناکی. الله میفرماید ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا، اگر شما میدیدید زمانی که يتوفى الذين كفروا، زمانی که ملائکه میگیرند، يتوفى الذين كفروا الملائکه، ملائکه جان و روح کسانی را که کفر کردن میگیرند، یعنی کفاری که در بدر بودند، اگر میدیدی که اون صحنه را، يضربون وجوههم و ایدیهم، يضربون وجوههم و ادبارهم، که ملائکه چطور کتک می زدن اونها را، می زدن چهره هایشون را و پشتشون را، یعنی می زدن و می گفتن که روحت را بیرون کن. و ذوقوا عذاب الحریق، به آنان گفته می شد که شما بچشید عذاب سوزان را، عذابی که شما را می سوزاند. اونجا که ملائکه روحشون را می گرفتن و به طرف عذاب می بردن، اگر اون صحنه را می دیدی عجیب بود. چرا این برخورد تند و این برخورد خشن با مشرکین انجام گرفت؟ الله می فرماید به سبب عمل کرد خودشان بود، به دلیل عمل کرد خودشان بود. ذلک بما قدمت ایدیکم، این به سبب عمل کرد خودش هم بود، به سبب آنچه که دستهای شما مرتکب شد، یعنی خودتون کردید، خود کرده را علاجی نیست. و ان الله ليس بظلام للعبید، و همانا الله عز و جل ظلم کننده نیست برای بندگانش، ذره ظلم نمی کند. الله عز و جل عادل است و همیشه با عدل رفتار می فرماید. كدأب آل فرعون والذین من قبلهم كفروا بآیات الله فأخذهم الله بذنوبهم. الله عز و جل صفت و حالت این مشرکین را بیان می فرماید، حالتشون را تشبیه می ده به حالت آل فرعون که آل فرعون هم تمرد کرد، سرکشی کرد در مقابل حق، خدای عزوجل اونها را مؤاخذه کرد. اینا هم همون کار را کردند، اینا هم سرکشی کردند. هرچه پیامبر عظیم الشأن دلسوزی کرد، خیرخواهی کرد، کجا بود گوش شنوا؟ اینا گوش نکردند. لذا الله عزوجل مثل فرعونیان بر اینها هم عذاب آورد. کدأب آل فرعون، ای دأبهم کدأب آل فرعون، صفت آنان و حالت آنان مثل حالت آل فرعون. والذین من قبلهم، کسانی که قبل از فرعون بودن، قوم عاد، قوم ثمود، قوم نوح، قوم لوط، حالت اونها چی بود؟ بیان دعب. خلاصه حالت اونها این بود که کفروا بآیات الله، آنان کفر کردن نسبت به آیات الهی، آیات الهی را انکار کردند. نتیجه چی شد؟ فأخذهم الله بذنوبهم، الله به سبب گناهانشان آنان را مؤاخذه کرد. ان الله قوی شدید العقاب، این علت است، الله قوی است، علت اینه که الله قوی است و سخت عذاب دهنده است، سخت مؤاخذه کننده است. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. این قانون الهی هست، قاعده کلی هست. الله عز و جل حالت ایست قومی را تغییر نمی دهد، از عزت به ذلت نمی برد، از امنیت به خطر نمی برد، از دارایی به ناداری نمی برد، مگر زمانی که خودشون تغییر بدهند. خودشون که ناشاکر باشند، ناسپاس باشند، خدا هم حالت اونها را تغییر می دهد. الله می فرمائی این بسبب این است که بِأَنَّ اللَّهَ بِإِنْكَ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ. خداوند تغییر دهنده نعمتی نیست که اون نعمت را انعام کرده بر قوم. مثلا یک قومی را خدا امنیت و آسایش داده، یک قومی را فراخی مال داده، همه چیز فراوانه، خدا این نعمت را از اونها نمیگیره؟ حتی یغیرو ما به انفسهم، حتی که آن حالاتی که نسبت به خودشون هست اونا تغییر بدن. مثلا این امنیت را در صورتی اونا از دست میدند که اونها اطاعت خدا را از دست بدن، اونها شروع کنن به نافرمانی، شروع کنن به عصیان، شروع کنن به تمرد. پس اونها وقتی که تغییر بدهند، الله عزوجل هم حالت اونها را تغییر میده. ان الله ها و ان الله السميع العليم، و همانا الله عزوجل شنواست و داناست. شنواست یعنی تغییر قولی را هم میشنود، داناست تغییر فعلی را هم میداند. کسی سخن خودش را عوض کند، کسی عمل خودش را عوض کند، هم الله میشنود و هم الله میداند. مثال و نمونه باز هم آل فرعون. فرعونیان قدرت داشتند، حکومت داشتند، نعمت داشتند، همه چیز داشتند، اما خودشون حالت خودشون را تغییر دادند، پیامبر خدا را نافرمانی کردند، بندگان خدا را اذیت و آزار کردند، شکنجه دادند، ظلم کردند. خدای تعالی هم حالتشون را تغییر داد، قحط آمد، دیگه بلاها آمد، طوفان، جراد، قمل، ضفادع، دم، این آیات بینات آمد و آخر غرق آمد. پس این همه احوالشان که متغیر شد به دلیل اینکه خودشون تغییر دادن. لذا الله می فرماید کدأ بآل فرعون، حالت اینها مثل حالت آل فرعون هست. والذین من قبلهم، کسانی که قبل از فرعون بودن، همه قوم هایی که به عذاب خدا گرفتار شدن. کذبوا بآیات ربهم، آنها نسبت به آیات ربشان تکذیب کردند، آیات رب را نپذیرفتند، پشت سر انداختند. فاهلکناهم بذنوبهم، ما آنان را هلاک کردیم به سبب گناهانشان. و اغرقنا آل فرعون، ما غرق کردیم آل فرعون را. و کل کانوا ظالمین، همه اینها ظالم بودند، اینها عادل نبودند، اینها همه ستمگر بودند، همه متمرد بودند. الله بر اونها ظلم نکرد، خودشون بر خودشون ظلم کردند با تکذیب، با اذیت و آزار، با شکنجه انبیا و بندگان خاص خدا. لذا الله می فرماید که به سبب ظلم اونها مؤاخذه شدند. و حال الله بدترین بندگان را معرفی می کند، شر الدواب. شر الدواب یعنی بدترین موجود زنده، بدترین حیوان، بدترین چارپا. کیه؟ اون حیوانی که مردم از او تنفر دارند، مثلا در نجاست خنزیر، سگ هست، در حماقت الاغ گاو هست، اون بدترین نیست. بدترین اونه که نعمت خدا را میخونه، از رزق الهی استفاده میکنه و نسبت به خدای خودش کفر میکنه، از انعامات منعم استفاده میکنه و باز ناسپاسی میکنه، ناشاکری میکنه. الله می فرماید ان شر الدواب عند الله، بدون شک بدترین موجود زنده، بدترین چارپا، آن چارپایی است عند الله، نزد الله، که الذين كفروا فهم لا يؤمنون، آنهایی که کفر میکنند و ایمان نمی آورند. الله همه چیز بهشون داده، همه از اون منبع است، از طرف الله است، باز اون الله را قبول نمی کنه، یا اینکه با اون الله شریک می گیره، این هم کفره. با اون الله دیگران را برابر می دانه. الذین عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. بعضی کفار عهد شکن را الله اشاره می کند، مثل یهودیان بنو قریظه یا یهودیان بنو قینقا، که همه اینها بنوی پیمان داشتن با رسول الله، عهد داشتند، اما عهدهای خودشون را شکستند، خیانت کردند. الله می فرماید الذین عاهدت منهم، آنهایی که شما عهد کردید با آنان، ثم ينقضون عهدهم فی کل مرت وهم لا يتقون، هر بار عهد خودشان را میشکنند و از خدا نمی ترسند. لذا الله می فرماید این عهد شکنان را هر وقتی که شما یافتید، پیدا کردید، اینها را چنان بزنید که پشت سریها عبرت کند، برای نسلهای بعدی عبرتی باشد. الله همین می فرماید فاما تثقفنهم فی الحرب، اگر یافتی آنها را در جنگ، در میدان کارزار، فا فشرد بهم من خلفهم. شما عبرت بده، عبرت بده کسانی را که پشت سرشون هستند، یعنی چنان اینها را بزن، چنان اینها را تارمار کن که بعدی ها اگر آمدن بدانند که کسی که پیمان شکست، کسی که عهد شکست، باش چه برخوردی میشه. لعلهم یذکرون، شاید اونها پند و اندرز بگیرن بعدی ها. اما بعضی از قبائل بودند که اونها عهد نشکستند، اونها پیمان شکن نبودند. خدا می فرما اگر شما از اونها هم بیم دارید، احساس خطر دارید که اینها عهد می شکنند، پس شما پیشا پیش به اونها اعلام کن که بین من و شما پیمان تمامه، عهد و میثاق تمامه، اعلام بشه اونها خیانتی انجام نگیرد، نقض عهد نکنید، از پشت خنجر نزنید، اما عهد را اعلام بکنید که آقا ما بر شما اطمینان نداریم، هیچ نوع عرض کنم که اعتمادی نیست که ما بر اساس اون عهد را با شما ادامه بدهیم، پیمان را با شما ادامه بدهیم، صلح را با شما ادامه بدهیم، از این به بعد دیگه بین من و شما تمام، اعلام کنید. الله می فرماید و اما تخافن من قوم خیانتا، اگر ترسیدی از قومی بد عهدی را، عهد شکنی را، خیانت منظور هم عهد شکنی هست، فانبذ الیهم علی سواء، عهدشان را بنداز به سوی اونا. بنداز یعنی چه؟ یعنی اعلان کن که از این به بعد پیمان تمامه. على سواء یعنی به صورت برابر، انتم و هم سواء فی العلم، شما و اونها از نظر علم برابر باشید، یعنی هم شما بدونید عهد تمام شد، اونام بدونن عهد تمام شد. ان الله لا يحب الخائنين، بدون شک الله عز وجل خیانت کنندگان را دوست ندارد، اونهایی که خیانت کنند با نقض عهد. پیمان و عهد در واقع جز ایمان انسان است. لا ایمان لمن لا عهد له، کسی که عهد ندارد، کسی که پیمان ندارد، او ایمان ندارد. مطلب اینه که انسان نباید اینقدر بی ایمان باشه که عهد شکن باشد، باید انسان اگر میخواد به عهد ادامه نده، به طرف باید اعلام کنه. ولا يحسبن الذين كفروا سبق انهم لا يعجزون، الله عز وجل اینجا زجر و سرزنش بیان می فرماید برای کفار، کفار که همواره تمرد دارند، سرکشی دارند، عهد شکنی دارند، فکر نکنند، گمان نکنند آنانی که کفر کردند سبقو، آنها در میرند، اونها میتونن ما را عاجز بکنن، اونها میتونن فرار بکنن، اونها میتونن مخفی بشند. نه، انهم لا يعجزون، اونها ما را عاجز نمی کنند، اونها به کیفر اعمالشون میرسند، اونها به سزای اعمالشان میرسند. خب اینجا و اعدوا لهم ما استطعتم، قانون خداوند عز و جل قانون دیگر برای جهاد بیان می فرماید که قبلا چند تا قانون ما خوانده بودیم، یکی از اون دستورات برای ملت مسلمان اینه که برای جهاد تا جایی که میتونه از امکانات پیشرفته و امکانات بروز استفاده بکنه. این نیست که ما بگیم ما توکل به خدا داریم، نه، توکل همینه که از اسبابی که خداوند عز و جل پیدا فرموده، مهیا فرموده، از اونها حد اکثر استفاده و بهره گرفته بشه و بعد به ذات خدا توکل بشه. لذا الله می فرماید و اعدوا لهم ما استطعتم، برای آنان آمادگی کنید تا جایی که می توانید، من قوت، قوه، از قوه، قوه بعضی گفته اسلحه و بعضی گفته هر چی که شما را تقویت می کند. در بسیاری از موارد مثلا هست که مسلمان نیاز به اسلحه پیشرفته داره، به سلاح که بتونه کامل حریف دشمن بشه داره، به اسلحه‌ای که از کنم بتونه از جلوی اون اسلحه دشمن را بگیره، خونسا بکنه حملات دشمن را، موشک‌های مثلا پیشرفته، هواپیماهای پیشرفته، موشک‌های دوربرد یا موشک‌هایی که با کلاهای هسته‌ای و با بمب‌های اتم باشه. وقتی که دشمن داره چه معنا داره که مسلمان نباید داشته باشه؟ منظور اینه که خدای عزوجل به مسلمانان دستور میده هر چی که شما میتونید و شما را تقویت میکند، من قوتن، من قوتن را علامه علوسی نوشته من کل ما یتقوا به فی الحرب، هر چیزی که به وسیله اون در جنگ شما میتونی قوی بشید، سرنوشت جنگ را عوض بکنه. امروز که مسلمان ها ضعف دارند چون از این جهت هم ضعیفند، اون چیزی که باید داشته باشند کفار دارند، دست مسلمان ها کوتاه است. من کل ما یتقوا به فی الحرب کائنا ما کان، هر چی باشد، چه تسلیحات لیزری باشد، چه عرض کنم که نفربرها باشد، البته درباره نفربر و من رباط الخیل میتونی بگیم که اونهایی که اون چیزهایی که واقعا میتونه در نقل و انتقال مؤثر باشد، اونها را شما آماده بکنید. حکمت آمادگی اینها چیه؟ ترهبون بهی عدو والله و عدو وکم، بترسانید به وسیله اینها دشمنان خدا را و دشمنان خودتون را. لذا به وسیله تسلیحات پیشرفته، به وسیله رباط الخیل، اسبهایی که شما اونها را بستید، اسبهای تندرو، تیزرو، پیشرفته و امروزه، اون چیزی که برای به عنوان مرکب، به عنوان نفربر، به عنوان حمل کننده شما محسوب میشوند، اسبهای پیشرفته این روز. لذا شما آمادگی داشته باشید. الله می فرماید ترهبون به عدو والله، این حکمت اعداد است. چرا آمادگی بکنیم؟ بترسانید به وسیله این دشمنان خدا را و دشمنان خودتون را، و آخرین من دونهم، این دشمنانی که شما در حال مبارزه با اینها هستید تنها اینا نیستند، دشمنان دیگری به غیر از اینها هستند. کیند اینها؟ لا تعلمونهم، شما آنها را نمیدانید، مثل منافقین. منافقین به ظاهر دوستند، شما نمیدانید. الله یعلمهم، الله میداند. لذا منافقین یهود و هم الیهود او المنافقون او اهل فارس، تفسیر مدارک گفته، در هر زمانی نامی متفاوتند. الله می فرماید وما تنفقوا من شيء في سبيل الله. خب انسان در جهاد میخواد که آمادگی کامل داشته باشه، اسلحه پیشرفته داشته باشه، این بدون مادیت امکان نداره، بدون خرج کردن در راه خدا ممکن نیست. لذا بعد از اینکه خداوند تشویق میکند ما مسلمانان از هر جهت پیشرفته باشیم، تشویق میکند به خرج کردن در راه خدا، سرمایه خودمون را هم برای خدا بذاریم. و ما تنفقوا من شيء في سبيل الله، هر چی که شما خرج میکنید در راه الله، یوفى الیکم، کامل به شما برگردانده میشه. و انتم لا تظلمون، و بر شما هیچ ظلمی نمیشه، شما مورد ستم قرار نگیرید. خب این قانون سوم بود در واقع که از نظر تسلیحات شما آمادگی داشته باشید. حال قانون چهارم را میخوانیم. ببینید ما خشونت طلب نیستیم، جنگ طلب نیستیم، ما میخواییم که نظم حاکم بشه، ما میخواییم ظلم نشه بر کسی، بر مظلوم ستم نشه. اصل فلسفه جهاد دفاع از مظلومه. لذا دشمن یه وقتی بیاد بگه آقا من سر جای خودم با ادب میشینم، کار ندارم به کسی، تمایل به صلح داشته باشه، شما هم جنگ طلب نباشید، شما هم صلح بکنید. شما آیات که در رابطه با مسائلی هست و قوانینی هست که جنگ را تعطیل میکنه، خونریزی را پایان میده، این آیات را از این جا به بعد هم در این سوره مبارکه و هم در سوره آینده سوره توبه میاد. ببینید که خداوند اونقدر که ما را تأکید کرده بر اینکه ما صلح طلب باشیم، ما اگر اونها خواستن به عهد خودشون پایبند باشن، ما از اونها پایبندتر باشیم، اینقدر تأکید کرده که کسی این آیات را که این آیات بیشتر در این دو سوره آمدن و این دو سوره هر دو تا سوره های جهادند، در همین سوره ها الله تعالی تأکید کرده که اگر اون طرف مقابل شما صلح خواست، شما صلح بکنید. از این آیات شما به این نتیجه میرسید که تمام تبلیغات دشمنان دین اینها تمام از روی تعصب، از روی عناد است. دین اسلام دین جنگ نیست، دین خونریزی نیست، اسلام پیام صلح را با خودش داره، اسلام پیام امنیت و آرامش را برای جهانیان داره، شرط اینکه کسی قلدری نکند، کسی سرکشی نکند. بله کسی قلدری بکند، اون وقت مسلمان را الله دستور داده مجاهد باشه در جلوش بیست. رضا الله می فرماید و این جنحو للسلم، اگر آنها تمایل نشان دادن برای صلح، فجنح لها، شما هم تمایل نشان بده برای آن. خب اگر یه وقتی این احساس را داشتی، شاید دشمن میخواد که خیانت بکنه، از پشت به ما خنجر بزنه، میخواد که ما با هم نجنگیم تا بعدن کارش را بکنه، این دغدغه ها همیشه هست، این خطرات و این امکان ها همیشه هست. الله میفرما حتی این دغدغه را هم داشته نباش، توکل به خدا کن. و توکل علی الله، توکل کن برای بر خدا، انه هو السميع العليم، این علت است، همانا اون ذات شنواست، هر قول شما را میشنود، العلیم، هر حالت شما را میداند. و این یرید ان یخدعوک فان حسبك الله، همیشه خائن برد نمیکند، الله می فرماید اگر آنها خواستند شما را فریب بدند فإن حسبك الله، بدون شک الله شما را کفایت میکنه، چون الله اون ذاتی نمونه امداد الهی. هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين، الله اون ذاتیه که شما را تایید کرد، شما را کمک کرد، شما را امداد غیبی کرد. به نصره، به وسیله نصرت غیبی خودش. نصرت غیبی کی بودند؟ ملائکه. و بالمؤمنین، به وسیله نصرت ظاهری خودش. نصرت ظاهری کی بودند؟ صحابه. در جنگ بدر الله عزوجل هم لشکریان غیبی داشت، ملائکه بودند، و هم لشکریانی که در کنار شما می جنگیدند سپاه صحابه بودند، لشکریان صحابه بودند. لذا الله عز و جل می فرماید همانطور که خدا شما را کمک کرد اونجا، جاهای دیگه هم حسبک الله، خدا شما را کفایت می کنه. و کیفیت نصرت، همیشه نصرت با وحدت ایجاد میشه، با همدلی، با ایثار، از خودگذشتگی. اگر مجاهدین با هم همدل نبودند، با هم اختلاف داشتن، نصرت نمیاد. از این آیه و از اشارات آیه معلوم میشه که یکی از انگیزه ها و یکی از دلائل پیروزی در جبهه و در جنگ محبت بین خود مجاهدان است. ببینید از بین این همه صفاتی که صحابه داشتند، مثلا صفات صحابه چی بود؟ تراهم رکعا سجدا، رکوع کننده، سجده کننده، عابدان، ذاکران، مخلصان. بقیه صفات را الله بیان نمی کنه، چون تو جنگ همه اینها لازمند، اما مهمتر همدلی هست، مهمتر ایثاره. مجاهد باید دلش را نسبت به مجاهد دیگه پاک بگردارد. لذا الله می فرماید کیفیت نصرت اینه، و الف بین قلوبهم، الله بین دلهای اونها الفت ایجاد کرد، محبت ایجاد کرد، که لو انفقت ما فی الارض جميعا، اگر شما انفاق می کردی، خرج می کردی تمام اون ذخیره ها و تمام اون خزائنی که در زمین هستند، به وسیله مادیات میخواستی محبت ایجاد کنی، ما الفت بین قلوبهم، شما نمیتونستی بین دلهایشون الفت ایجاد کنی، ولکن الله الف بینهم، اما الله بینشان الفت ایجاد کرد. از این مسئله یک مسئله دیگری هم ما استنباط میکنیم که محبت با مسائل مادی ایجاد نمیشه. چرا؟ مثلا سفره ها تأثیر داره، یه سفره دوره هم بنشینیم، اما اصل محبت با معنویت ایجاد میشه که همه دیندار باشند، با تقوا باشند، مخلص باشند، عابد باشند، ایثارگر باشند. این صفات معنوی، صفات مادی نه. همه مثلا پول داشته باشند، همه تاکتیک بلد باشند، همه فلان باشند، اینا صفات مادی هست. اصل صفات معنوی محبت ایجاد میکنه. همه عابد، همه ذاکر، همه مخلص، همه ربانی. لذا الله می فرماید ولکن الله الف بینهم، اشاره میکند که رابطه با الله محبت ایجاد میکنه، نه رابطه با مادیت. لو انفقت ما فی الارض جميعا، همه سرمایه های زمین را بیا خرج کن. ان الله عزیز حکیم، بدون شک الله عز و جل عزیز هست، غالب است، و در کارهای الهی حکمت است، او بهتر می داند. یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین. قانون دیگر برای جهاد است، ای نبی الله شما را کفایت می کند. و من اتبعك من المؤمنين، و همچنین الله کفایت میکند اون مؤمنینی که پیرو شما باشند. یا اینکه شما را کفایت میکنند اون مؤمنینی که پیرو شما هستند. اینجا دو تفسیر است، خوب توجه بفرمایید. یک تفسیری که عامه مفسرین میگویند که و من اتبعک من المؤمنین را ما عطف کنیم بر لفظ جلاله الله، حسبک الله و حسبک من اتبعک من المؤمنین، ای پیامبر هم خدا تو را کفایت میکنه و هم اون مؤمنینی که پیرو تو هستند اونها تو را کفایت میکنند. یعنی اون مؤمنین را داری، اون لشکر ایثارگر را داری، اون سپاه از خود گذشته را داری، این کفایتت میکنه. این را عموم مفسران، اما بعضی از مفسران مثل علامه ابن قیم رحمه الله اینجا سخت مخالف با این، چون که مؤمن را میگه فقط خدا کفایت میکنه و تفسیری که در اون توحید بیشتر است اینه که و من اتبعک من المؤمنین را عطف کنی بر ضمیر کاف، بر ضمیر مجرور. معنی چی میشه؟ ای نبی حسبک الله، شما را الله کفایت میکنه، هم شما را و هم مؤمنین را الله کفایت میکنه. و من اتبعک من المؤمنین ایضا حسبهم الله، اون مؤمنینی که شما را پیروی میکنند اونا را هم الله کفایت میکنه. چون که ایشون یک مطلب مفصلی نوشتند و اون تفسیر اول را رد کردند، گفتند تنها ذاتی که کفایت کننده هست، تنها ذاتی که میتونه دستگیر ما باشه الله هست. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. هم پیغمبر را الله کفایت میکنه، هم مؤمنین را الله کفایت میکنه. پس ایشون میگویند که این تفسیر نیست که ای پیغمبر شما را هم خدا کفایت میکنه هم مؤمنین کفایت میکنه، نه، بلکه و من اتبعک من المؤمنین کذالک حسبهم الله تعالی، کذالک حسبهم الله تعالی. پس این عطف است و من اتبعک من المؤمنین بر چی؟ بر لفظ کاف، حسبک و حسبهم الله، هم شما را الله کافی است هم مؤمنین را الله کافی است. یا اینکه واو به معنی مع است، حسبک الله و من اتبعک، یعنی مع من اتبعک من المؤمنین، ای پیامبر شما را همراه با مؤمنینی که پیرو به شما هستند همه شما را الله کافیه. واو به معنی چی است؟ مع است. خب یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال، قانون پنجم، تشویق برای جنگ، تشویق برای نبرد با دشمن. الله می فرماید یا ایها النبی، ای نبی من تحریک کن، تشویق کن مؤمنین را بر جهاد. این یکم منکم عشرون صابرون یغلبو مئتین، اگر باشد از شما 20 نفر صابر باشد، 20 نفر ثابت قدم، این 20 نفر یغلبو مئتین، غالب میشن بر 200 نفر. یعنی هر نفر حریف چند نفر میشه؟ حریف 10 نفر میشه. و این یکم منکم مئتون، اگر از شما 100 نفر باشند، یغلبو الفا من الذین کفرو، اینها غالب می شوند بر 1000 نفر از کفار. بانهم قوم لا یفقهون، این به سبب این است که کفار قومی هستند نمی فهمند، نمی فهمند عظمت خدا را نمی فهمند. نمیفهمند، مقصد زندگی را نمیفهمند. کفار ترسو هستند. کفار چون که فقط به زندگی دنیا اعتقاد دارند، لذا سخت سعی میکنه این زندگی دنیا را که کل سرمایشون است از دست ندهند. بس کسی میخواد این از دست نده، اون ترسوه، اون خوب نمی جنگه. مؤمن نه، مؤمن اعتقاد داره بعد از این زندگی، زندگی جاودانه ای داره، لذا مؤمن خوب شجاعانه می جنگه. بنابراین مؤمن ها اگر 10 تا باشند و کفار 100 تا باشند حریف میشند. اما وقتی که این آیه نازل شد بر مسلمانان سخت شد. چرا؟ چون که گفت یک نفر ما 10 نفر را حریف بشیم، خداوند چنین چیزی برای ما تعیین کرد، خیلی مشکله. شق ذلک علی المسلمین. علامه آلوسی میگه بر مسلمانان این مطلب بسیار سخت شد. از فرض علیهم لا یفر واحد من 10. چون در واقع دستور داده شده اینجا که یک نفر از پیش 10 نفر باید فرار نکنه، یک نفر باید حریف 10 نفر بشه. فجاء التخفیف. در آیه بعدی الله تخفیف داد، الله یک مقدار آسان تر فرمود. الان خفف الله عنكم، حال خداوند از شما تخفیف کرد، سبک کرد، یعنی مسئله را الله عز و جل سبکتر کرد. وعلم ان فيكم ضعفا، این علت تخفیف است. الله میداند که در میان شما، در شما ضعف است، سستیه، لذا حال این حکم جدید. اون حکم جدید چیه؟ فَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْن. اگر باشد از میان شما 100 نفر ثابت قدم، صابره ثابت قدم، یغلبو 200، اینها غالب میشون بر 200 نفر، یعنی یک نفر باید حریف چند نفر بشه؟ 2 نفر. و این یکم منکم 1000، اگر باشد از شما 1000 نفر، یغلبو 2000 باذن الله، غالب میشه بر 2000 نفر به اذن الله، به اذن و به توفیق الله 1000 نفر 2000 نفر را جواب میده. والله مع الصابرین. علت اینه که الله هم با صابرین است. صابرین به معنی کسانی که ثابت قدمند، صابرین قدمن و قلبن، اونایی که هم از نظر قدم ثبات دارند، هم از نظر قلب ثبات دارند. ما دیروز خواندیم که ثبات قلبی و ثبات قدمی با ذکر و یاد خدا میشه، لذا الله با اونهاست. خب بعضی ببینید مفسرین میگه این آیه دوم ناسخ آیه اول است، یعنی آیه اول را منسوخ کرده. بستگی داره که ما نسخ را به چه معنای بکنیم. شیخ ما رحمه الله معتقد این آیه بعدی ناسخ آیه اولی نیست. چطور؟ چون آیه اولی ببینید شما میدونید که همیشه انشاء منسوخ میشه، خبر منسوخ نمیشه. انشاء یعنی مثلا دستوری خدا بده که این کار را بکن و این کار را نکن، خب او منسوخ میشه. مثلا قبلا پیغمبر فرمود که به زیارت قبرها نروید، نرو، این نهی هست، این انشاء است. بعدا این را منسوخ فرمودم، فرمودم کنتو نهیتو کم عن زیارت القبور، شما را باز داشته بودم، گفتم نرو، نروید، الا فزوروها، لذا الان زیارت قبور بروید. پس ببینید این فزوروها لا تزورو را چی کرد؟ منسوخ کرد، امر نهی را منسوخ میکنه. خب اینجا انشاء چیه که منسوخ شده؟ انشاء است یا ایوه النبی حرد، مؤمنین را تشویق کن بر جنگ. خب الان این قسمت که نمیتونه منسوخ بشه، تشویق نکن، یعنی جهاد منسوخ، این طور که نیست. خب بخش دوم خبر است. الله می فرما اگر 20 تا باشید غالب میشی بر 200 تا، اگر عرض کنم که 100 تا باشید غالب میشید بر 1000 تا. این خبر است، اخبار منسوخ نمیشند. فوقش اینو میتونیم بگیم که در آیه اول الله عز و جل انتظار بالاتری را مطرح فرمودند و بعد تخفیف دادند. دیگه منسوخیتی نیست، نام نسخ را بیاریم، تخفیف دادند و فرمودند خب الان که اینطوره، خب یکی در مقابل دوتا. ما کان لنبی ان یکون له اسرا، قانون ششم درباره اسرا. در جنگ بدر و در معرکه بدر 70 نفر از مردم مکه و قریش مکه که همه خیشاوندان صحابه بودند، خیشاوندان رسول الله بودند، خیشاوندان بقیه صحابه بودند، این 70 نفر اسیر شدند. درباره اینها حکمی نازل نشده بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم مشوره گرفتند که درباره اینها چیکار بکنیم. صحابه نظرات مختلف دادند. اولین نظر حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه داد. دانید که نظرات بیشتر بر اساس طبایع هست، طبیعت انسان چقدر، چه نوع طبیعتی هست. بعضی طبیعت ها نرمند، بعضی ها تندند، بعضی ها جمالی هند، بعضی ها جلالی هند. لذا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه بر اساس طبیعتی داشت گفت یا رسول الله اینا همه خیشاوندان شما هستند، نزدیکان همین مسلمانان هستند، بعضی ها نزدیکان درجه یک بودند، دو بودند، سه بودند. به هر حال بهتر اینه که بر اینا یک منتی بذارید، بر اینا یک احسانی بکنید که شاید به برکت همون احسان اینها ممنون بشن، مسلمان بشند، فردا حامی و پشتیبان شما بشند. لذا من نظرم اینه که اینها را نکشید، اینها را رها کنید، بر اینها احسان کنید، بر اینها منت بذارید، از خود ما هستند. ولی یه مبلغی به عنوان فدیه بگیرید که به اصطلاح ما یک تیر دو نشان بشه، هم منتی بر اونها باشه و هم یه مبلغ خوبی جمع بشه برای جهاد و برای آمادگی بیشتر در مقابل دشمنان. صحابه مشوره دادن، اکثر صحابه رأی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه را داشت. خود رسول الله صلی الله علیه وسلم هم تمایلش به همون سمت و سو بود. اما عمر رضی الله تعالی عنه را وقتی که پرسیدن، حضرت عمر بر اساس اون طبیعتی که داشت که اشداء و علی الکفار، بر کفار ترحم نداشت، بر کفار سخت بود، گفت یا رسول الله اینا درست خیشاوندند، ولی فراموش کردید که اینها دیروز با برادران ما، با این مظلومان چی کردند در مکه؟ بهترین دوستان و یاران شما را اینها شکنجه ندادند، شهیدشون نکردند، اون بردها و کنیزها را که یکی بعد از دیگری پرپر می شدند همین ها نبودند؟ بدترین ظلم ها و ستم ها را نسبت به ما روا داشتند. لذا یا رسول الله من نظرم اینه که اینا را همه را از دم تیغ بگذارند، همه را بکشید، اینا دشمن خدا هستند، دشمن رسول خدا هستند، دشمن مسلمان هستند، الان که اسیر شدم ما ترحم بکنید. و بعد فرمودن که شما اینها را به دست خیشاوندان خودشون بدهید. اصلا فرمودن که تو اینها پسرموی منه، یکی پسرموی حضرت عمر بود، به دست خودم بدهید، من خودم گردنش را میزنم، شما دامادتون را خودتون بکشید، اونی که نزدیک ابوبکر خیشاوند ابوبکر به دستش بدهید خودش بکشه. خود ما به خاطر خدا نزدیکترین افراد خودمون را از بین ببریم تا همه کارمون برای خدا باشه. اما چونکه بیشترین نظرات اون سمت بودند، به سمت حضرت ابوبکر بودند، لذا خود رسول الله هم تمایل به همون سمت داشتند. الله عز و جل پذیرفتند و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پذیرفتند و همون نظر را دادند، اینها را آزاد کردند و از اونها مبلغی به عنوان فدیه گرفتند. خب این مبلغ از طرف خدای عز و جل هنوز مجوزش صادر نشده بود، قبل از مجوز این مبلغ دریافت شد. الله عز و جل این آیات را نازل فرمود و در این آیات سرزنش فرمود، توبیخ فرمود که برای شما مناسب نبود که اسیرانی در دست داشته باشید و اینا را اینطور رها بکنید تا اینکه خونشون را میریختید. این آیات یکی از موافقات عمر رضی الله تعالی عنه است. 17 آیه ای که جز موافقات عمر رضی الله تعالی عنه است، یکی این آیه است. شما خونشون را میریختید تا اینکه برای دیگران هم عبرتی باشد. الله می فرماید ما کان لنبی ان یکون له اسرا، سزاوار نیست، مناسب نیست برای هیچ نبی این که باشد برای او اسیرانی، حتی یدخن فی الارض، حتی که خوب بریزد خونشون را در زمین. تریدون عرض الدنیا، شما میخواهید کالای دنیا، منظور فدیه است. والله یرید الاخره، الله اراده دارد آخرت را. والله عزیز حکیم، الله غالب است و کارهایش با حکمت است. خب لولا کتاب من الله سبق، مفهوم این آیه چی هست؟ این آیه کی میاد؟ مفهوم این آیه این است که قبلا خدا فیصله کرده و الا اگر اون فیصله خدایی نبود شما به عذاب گرفتار میشید. سبحان الله. اون فیصله خدایی چیه؟ اصل اینه که این فدیه که گرفتید، این پولی که در عوض گرفتید، این را نباید میگرفتید. اما فیصله و کتاب من الله سبق اینه که تا زمانی که حکمی را خدا هنوز اعلام نکرده، حکمی را نازل نکرده، قبل از نزول حکم کسی به اون حکم چی نکرد، عمل نکرد، برای این عذاب نیست. چرا؟ چون از حکم خبر نداره. خدا به شما نگفته که پول نگیرید. اگر گفته بود که پول نگیرید و شما میگرفتید سبب عذاب میشد. چون که خدا نگفته لذا عذاب هم برای شما نیست. معنی اینه لولا کتاب من الله سبق، اگر فیصله از الله عزوجل سبقت نکرده بود، یعنی در لوح محفوظ، اون چیه اون فیصله؟ ای ما کتب فی اللوح المحفوظ الا یؤاخذ قبل البیان والاعذار، در لوح محفوظ این است که قبل از بیان چیزی و قبل از عذر مؤاخذه صورت نگیرد. هنوز خدا اینجا بیان نکرده پول نگیرید، اگر بیان میکرد چرا؟ قابل مؤاخذه بودید، اما چون بیان نکرده لذا عذر دارید. پس اگر سبقت نکرده بود در لوح محفوظ، خدا قبلا ننوشته بود این را، لمسکم فیما اخذتم، حتما به شما میرسید اون چی که شما گرفتید در مقابل اون عذاب عظیم. ولی الان عذاب عظیم برای شما نیست، چون که خداوند قبلا برای شما ممنوعیت گرفتن پول را دستور نداد. خب وقتی که این آیه نازل شد، در دل بعضی از مسلمان ها، بعضی از اصحاب و یاران آمد که پس این پول پول ناروایی است، پول ناجایزی است. الله میفرماید نه، الان که گرفتید غنیمتی است، بخورید، حلال و طیب، حلال و پاکیزه، هیچ اشکالی الان برای شما نداره، چون هنوز حکم نازل نشده بود شما گرفتید. فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا، بخورید از آنچه که غنیمت گرفتید، حلال پاکیزه و طیب، حلال و طیب پاکیزه. و اتقوا الله، اما از الله بترسید، در هر کار پرهیز و احتیاط لازم را داشته باشید، بدون شک خداوند عز و جل غفور و رحیم است. در میان همین اسیران یکی عموی رسول الله صلی الله علیه وسلم بود و دیگه نزدیکان آن حضرت بودند. میگن که عموی رسول الله عباس، حضرت عباس رضی الله تعالی عنه، آمده بود، پول داشت، طلا داشت، نقره داشت. اون زمان پول هم طلا و نقره بود، سکه بود. برای خرجی و هزینه زنش مقداری بهش داد، بقیه را یه جای مخفی کرد، یه جای پنهان کرد. اینجا وانمود کرد، هنوز مسلمان نشده بود، وانمود کرد من چیزی ندارم. آن حضرت صلی الله علیه وسلم از طریق وحی خبر داشت، گفت اون طلاها را که فلانجا گذاشتی چی؟ عباس رضی الله تعالی عنه اینجا یقین کرد که این پیامبر خداست، این که به ما اطلاع میده و خبر میده، خدا بهش خبر میده. لذا آورد، فدیهش را هم داد و ایمان هم آورد، مسلمان شد. هم عباس ایمان آورد و هم جمع بزرگی از همین اسیرانی که اسیر شده بودند و فدیه داده بودند بعدن ایمان آوردند. خب بعدن که ایمان آورده بودند الان مسلمانند، الان برایشون سخت بود، اون همه ما درهم و دینار دادیم به عنوان فدیه، الان مسلمان شدیم دیگه. الله عز و جل اینجا به اونها تسلی میده، اونها را آرامش میده که شمایی که در راه خدا، شمایی که به عنوان اسارت خودتون پول پرداخت کردید و الان اظهار مسلمانی میکنید، اگر ایمان شما صادقانه باشد، اگر مخلصانه باشد، خدای عز و جل از آن چی که شما دادید خیلی بیشتر به شما میده، شما نگران نباشید. الله می فرماید یا ایها النبی، ای پیامبر، قل من فی ایدیکم من الاسرا، بگو آنهایی که در دستان شما هستند از اسیران، آنهایی که تمایل دارن به سوی ایمان، به سوی اسلام، این یعلم الله فی قلوبکم خیرا، اگر الله معلوم کند، مشخص کند در دلهای شما خیری، یعنی اخلاص و انابت به الله، یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، خدا به شما میده بهتر از آنچه که به شما از شما گرفته شده. این مال شما بر نمیگرده، ولی خدا از جای دیگه به شما بیشتر و بهتر میده. و یغفر لکم، الله هم شما را میبخشد، یعنی هم نفع دنیای برای شما خواهد بود هم آخرتی. والله غفور و رحیم، خداوند بخشنده است، که یغفر لکم، رحیم مهربان است، یؤتکم خیرا مما اخذ منکم. اما اگر اینها به ظاهر ایمان اظهار بکنند و هدفشون خیانت باشد، خب قبلا با دین خدا اینها خیانت کردن و این یرید خیانت کرد، فقط خان الله من قبل، اگر اینها اراده خیانت تو را داشته باشند اشکالی ندارد، اینها خیانت کردن با خدا قبل از این. فامکن منهم، فامکن منهم یعنی امکنکم علیهم، شما را خدا مسلط کرد بر اونها، شما را خدا تمکین و قدرت داد بر اونها. چطور گرفتی اونها را؟ همه را اسیر کردی، کشتی، بعضی را کشتی، بعضی را اسیر کردی. لذا دوباره خدا قدرتت میده. والله علیم حکیم، الله عز و جل هم داناست و هم در کارهای الهی حکمت هاست. الله بهتر حکمت کارهایش را میداند. ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا، در اینجا هم تشویق هجرت است و هم جهاد است و هم نصرت است. اما در واقع بیان فضیلت صحابه است. الله عز و جل این پروانه های شمع نبوت را، این یاران ایثارگر رسول الله را، اینهایی که نه برای مال پروا داشتند، نه برای جان پروا داشتند، نه برای استراحتشون پروا داشتند، اینها را الله تعالی مشخص می فرماید و پاداششون را معین می فرماید، مغفرت خودش را از اینها اعلام می کند، رضایت خودش را، و همچنین مؤمن بودن و صادق بودن و مخلص بودن اینها را. این آیات اینقدر صریح هستند در ارتباط با صحابه که بعد از این آیات کسی باز هم نسبت به صحابه سوء ظن داشته باشه، پس باید بگیم نسبت به آیات شک داره. ببینی خداوند با چه صراحتی الله می فرماید ان الذين امنوا، بدون شک کسانی که آمنو ایمان آوردند، و هاجروا و هجرت کردند در راه الله، و جاهدوا و جهاد کردند، به اموالهم و انفسهم، با مالشان با جانشان، فی سبیل الله در راه الله. اینا کیا بوده؟ مهاجرین، ترک وطن کردن به خاطر الله، جان و مال در راه الله تقدیم کردند، هم مالشون از بین رفت هم جانشون شهید شد. لذا این گروه، این یک گروه هست. دومین گروه، والذین آووا و نصروا، کسانی که اینها را جای دادند، کسانی که مهاجرین را چکار کردند، جای دادند، و نه تنها جای دادند بلکه نصر و نصرت کردند، فقط تو خونهشون تو باغشون جا ندادند، نصرت کردند، همه تن حمایت کردند، و نصر و نصر یعنی نصر و دین الله. خب قبل از اینکه اون دستوری تایید ایمان اینها بشه، اولا ما احکام درباره اینها میخوانیم. خدا میفرما حکمشون چیه؟ اولئک بعضهم اولیاء و بعض، اینها بعضشان اولیاء بعض هستند، بر هم دیگه ولایت دارند. ولایت را توضیح میدم، ولی اینا نگفتن خدمت شما که اینجا خداوند چهار گروه را ذکر میکند: یکی مهاجرین، یکی انصار، یکی اون مسلمانانی که تنبلی کردند هجرت نکردند، و چهارم کفار، دشمنان. خب اینها با هم دیگه بر هم دیگه ولایت دارند. به چه معنا؟ اولئک بعضهم اولیاء و بعض، ولایت به دو معنا میتونه باشه. ولایت یکی این که اینها با هم دوستند، با هر کسی که یکی دوستی میکنه دومی هم دوستشه، با هر کسی که یکی دشمنی میکنه دومی هم دشمنشه، هر کسی را که یکی امنیت امان میده از نظر دومی هم امان است، هر یکی را که یکی باش جنگ میکنه دومی هم باش جنگ داره. وقتی که شما دو نفر حلیف و هم پیمان باشید، هر کسی که دوست شماست دوست هم پیمان شما هم است، دشمن شماست دشمن هم پیمان شما هم است، هر کسی که شما باش جنگ داشتید اون هم باید بجنگه، شما باش صلح داشتید اون هم باید صلح بکنه، شما چون شما با هم هم پیمانید. این قانون هم پیمانی هست، قانون میثاق هست. پس این دوتا، این مؤمنین، این صحابه، مهاجرین و انصار بر همدیگه این نوع ولایت دارند. رسول الله صلی الله علیه و سلم بین اصحاب و یاران خودش مواخات ایجاد کرد. مواخات یعنی برادری، یک مهاجر را و یک انصاری را با هم برادر قرار داد، گفت شما دوتا با هم برادرید، یک جا زندگی بکنید، با هم کار بکنید، با هم بخورید، با هم یاد بگیرید دین را. و اونها تقسیم کار کرده بودن، همین کار را میکردند. حتی ولایت توارث داشتند. ولایت توارث یعنی چه؟ یعنی از هم دیگه ارث میبردند. اگر یک همین مهاجر مثلا شهید میشد، برادرش، پدرش، خویشاوندش، زنش، هر کسی که در مکه بود او ارث نمی برد، چون او اونجا در دارالکفر اون مسلمان نیست. هیچ وقتی کافر از مسلمان و مسلمان از کافر ارث نمی برد. کی از او ارث می برد؟ همین برادر انصاری ازش ارث می برد. و اگر انصاری فوت می کرد، همین مهاجر ازش ارث می برد. ابتداعا ولایت هم ولایت چی بود؟ هم ولایت تواد و محبت بود و هم ولایت توارث بود، یعنی از هم دیگه ارث بردن. اما وقتی که اون آیه نازل شد و اولو الارحام بعضهم اولا ببعض، در پایان همین سوره میاد که خیشاوندان اولاترند از نظر ارث بردن. وقتی که اون آیه نازل شد دیگه این ارث بردن در میان صحابه نماند. پس بعضی از مفسرین اون آیه آخر را ناسخ این آیه می دانند. خوب توجه بفرمایید، بفهمید. می گویند که اولائی که بعضهم اولیاء و بعد به معنی ولایت توارث است، یعنی اینها از هم دیگه ارث می برند، مهاجرین از انصار، انصاری از مهاجر. اولو الارحام بعضهم اولا ببعد، چون بعدا خداوند مسلمانان را جمعیتشون را بیشتر کرد، مکه فتح شد. مکه که فتح شد الان پدر آمد، برادر آمد، خویشاوند آمد، نزدیکان درجه یک به صورت مسلمان آمدن دیگه. الان همون اولو الارحام ارث میبرن. اولو الارحام یعنی خویشاوندان. بعد از اون دیگه مهاجر و انصاری از هم دیگه ارث نمی، پدر و برادر خودشون از اونها ارث می‌بردن. پس بعضی از با توجه به این تفسیر گفتن این آیه ناسخ اون آیه هست. اما شیخ حضرت حسین علی که قبلا من خدمت شما عرض کردم، ایشون معتقد است که آیات قرآنی، آیاتی که موجود خوانده میشه، اینها نباید در اینها کسی بگه که اینها منسوخ شدند. اونی که منسوخ شده تلاوت نمیشه، لذا در این آیات باید چنان تفسیر کرد و توجیه کرد که نیازی به نسخ نباشد. بنابراین ایشون میفرمد که اولئک که بعضهم اولیاء و بعد، ولایت توارث مراد نیست، از اونجا ارث ثابت نمیشه، بلکه ولایت تواد، محبت، اخوت، به این معنا که این مهاجرین و انصار با هم برادرند. یکی اگر کسی را امان داد، از نظر دیگری هم امان دارد. یکی اگر با کسی جنگی، از نظر دیگری هم باید با او بجنگی. یکی اگر با کسی دشمنی کرد، از نظر دومی هم او دشمنه. این چنین ولایت مراد است. آیه بعد هم نشون میده که همین ولایت مراد است. در آیه بعد چیه؟ ادامه آیه. این گروه سوم است. والذین آمنوا ولم یهاجروا. اون مستضعفینی که ایمان آوردند اما در مکه ماندند، ولم یهاجروا، هجرت نکردند. ما لکم من ولایتهم من شیء، شما بر اونها هیچ نوع ولایتی ندارید، حتی یهاجروا، حتی که اونها هجرت بکنند. به چه معنا که شما ولایت ندارید؟ یعنی شما با اونها ولایت تواد و دوستی ندارید، به این معنا که اگر اونها با کسی جنگیدن لازم نیست شما بجنگید، اگر اونها کسی را امان دادن لازم نیست شما امانش بدید. چرا؟ چون اون در دارالکفر زندگی میکنه، شما در دارالاسلام زندگی میکنه. اگر میخواهید بین شما اون ولایت باشد، اونها باید هجرت بکنند. پس ما لکم من ولایتهم من شیء، شما هیچ نوع ولایتی بر اونها ندارید، حتی یهاجروا، حتی که اونها چی کنند؟ هجرت کنند. ها اگر هجرت کردند چرا؟ شما با هم ولایت دارید. اگر هجرت نکردند پس جنگ اونها جنگ شما نیست، صلح اونها صلح شما نیست. امکان در اونجا تحت فشار اونها با کسی بگن ای مسلمانانی که شما در مدینه نشستید، ما این آغا را امان دادیم، شما با این کار داشته نباشید. یعنی اگر تو جنگ دیدی نکشید وانشینه، نه ما لکم ولایت میشه، شما هیچ نه ولایتی بر اونها نداری. البته یک چیز بین ما هست که اون برادران ما که هجرت نکردند و اونجا در دام دشمن هستند، اونها یک وقتی از ما کمک خواستند، گفتن مسلمانان به کمک ما بشتابید، اینجا بر ما واجب است، چون اون قوت ایمانی بین ما هست، اینجا واجب است که باید به کمکشون بشتابیم. الله می فرماید والذین آمنوا ولم یهاجروا ما لکم من ولایتهم من شیء. آنانی که ایمان آوردند و هجرت نکردند نیست برای شما ولایتشان هیچ چیزی، حتی یهاجروا، حتی که آنها هجرت بکنند. و این استنصروکم فی الدین، اگر آنها یاری طلبیدند از شما، طلب یاری کردند در دین، یعنی درباره قتال با کفار، گفتن برادران به کمک ما بیایید با این کفار بجنگید، فعلیکم النصر، بر شماست یاری، باید اونها رو یاری کنید. البته در یک صورت نه، که اون کسی که با اونها درگیر است کسی هست، قومی هست که با شما پیمان دارد، یعنی چنان کافری با اونها درگیر است که اون کافر با شما چی دارد؟ پیمان دارد. در این صورت لازم نیست که شما به کمک اینها برید، الا على قوم بینکم و بینهم میثاق، مگر اینکه شما را فرا بخوانند بر علیه قومی که بین شما و بین اونا چی هست؟ پیمان هست، عهد هست، صلح هست. والله بما تعملون بصیر، خداوند به آنچه که شما عمل میکنید چی هست؟ بصیر است، بیناست. لذا از این آیات معلوم شد که مؤمنین اولیای همدیگه هستند. گروه چهارم را الله ذکر میکنه، کفار هم اولیای همدیگه هستند. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، کسانی که کفر کردن بعضیشان بر بعضی ولایت دارند، با همدیگر را کمک میکنند، همدیگر را یاری میکنند، به داد همدیگه میرسند. خب شما مؤمنینی که در چنگال کفار هستید، شما مؤمنینی که اونجا گرفتار هستید، شما انتظار داشته نباشید که با شما دوستی و ولایتی باشد که شما در دارالکفر هستید، حتی یهاجر و حتی که هجرت کنید. لذا الا تفعلوه، اگر شما نکنید آنچه که من شما را امر کردم، تکن فتنتون فی الارض و فساد کبیر، فتنه و فساد بزرگی در زمین خواهد بود اگر چرا نکردید. الا تفعلوا ما امرتكم به من تواصل المسلمین و تولی بعضهم بعضا، آنچه که من خدا به شما دستور دادم که مسلمان ها با هم دیگه چی دارند؟ با هم دیگه ولایت دارند و مسلمان ها با هم دیگه دوستند. این را اگر نکردید، کفار که با هم هستند، شما مسلمان ها اگر با هم داشته نباشید، اون وقت فتنه بزرگی میشه و فسادی در زمین میشه. لذا شما مسلمان ها باید با هم دیگه وحدت و همبستگی داشته باشید. خب اینا احکام بودند، اما پاداش ها، این مسلمانانی که ایمان آوردند، هجرت کردند، جهاد کردند، نصرت کردند، صحابه اینا را الله می فرماید والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله آنانی که ایمان آوردند هجرت کردند جهاد کردند در راه الله والذین آووا ونصروا آنانی که جای دادند مهاجرین را و نصرت و یاری کردند اولئک هم المؤمنون حقا اولین گواهی الله این نتیجه دنیوی اینها مؤمنین به حق هستند مؤمنین واقعیت صحابه رسول الله این نتیجه دنیوی است نتیجه اخروی را بشنو لهم مغفرة و رزق کریم برای آنان مغفرت است از جانب پروردگار و رزق معزز است الله عز و جل در بهشت چه اعزازی چه اکرامی برای اینها دارد خب یک گروه دیگه از ما مسلمان ها بود اون هجرت نکرده بود اون را الله تعالی فرمود که هجرت کند تا زمانی که هجرت نکرده شما ولایت ندارید اما اگر هجرت کرد مثل این سابقین اونم برادر شما والذین آمنوا من بعد آنهایی که بعدا ایمان آوردند و هاجروا و جاهدوا هجرت کردند و جهاد کردند با شما فاولائک منکم اونا از شما هستند اونا را از خود جدا ندانید ولی اینکه بعدا آمدن اشکال نداره تفسیر مدارک تفسیر نسفی نوشته در این آیات خداوند چهار گروه را ذکر کرد قسم الناس اربعت اقسام مردم را به چهار قسم تقسیم کرد قسم آمنوا و هاجروا یک قسم همو اولی ایمان آوردند و هجرت کردند دوم و قسم آمنوا و نصروا نوع دوم اونهایی که ایمان آوردند و امداد کردند نصرت کردند مثل انصاری ها سوم قسم آمنوا ولم يهاجروا والذین آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولایتهم و چهارم قسم کفروا ولم يؤمنوا هم کفر کردند و هم ایمان نیاوردند حکم هر یکی را بیان فرمود در آخر می فرمود اولو الارحام بعضهم اولا ببعض خیشاوندان بعضی ها نسبت به بعضی اولاترن یعنی از نظر توارث از نظر ارث گرفتن شما به خیشاوندانتون ارث بدهید فی کتاب الله در حکم شرع در دستورات الهی ان الله بكل شيء عليم به درستی خداوند به هر چیز علیم و داناست خب این سوره مبارکه انفال بود که با موضوع جهاد و غنیمت تا اینجا ما خواندیم الله تعالی هم اعلام جهاد فرمود و مسئله جهاد به صورت اجمال اونجا ذکر شد و همچنین اعلام شد که وقتی که از طریق جهاد غنائم به دست آمد به مصرف چه کسانی اون غنائم را برسانید فان لله وللرسول ولذ القربى واليتام الى آخره